ti se bi bilo je vreme pitanja, ona su lebdala na tvojim usnama. Ljudi su teško, teško govorili s nama. Seti se, seti se, seti se, seti se, bilo je vreme pitanja, ona su lebdala na tvojim usnama. Ljudi su teško, teško govorili s nama. Sa tobom i reči.